Ni matumaini yangu kwamba ameshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Kumezinduliwa rasmi leo Alhamisi asubuhi awamu ya tano ya mazungumzo baina ya Warundi jijini Arusha nchini Tanzania bila upande wa serikali. Mpatanishi msaidizi Benjamin Mkapa anaeleza kuwa alijaribu kukaribisha serikali ya Burundi bila mafanikio. Kwa upande wake, serikali nakili kuwa matokeo ya mazungumzo hayo yatahusu waliohudhuria. Kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya gari mkoani Kitega kuanzia Jumanne ya wiki hii, lita moja kimagendo ikinunuliwa kati ya 4000 na 6000 sarafu za Burundi. Na mwalimu aliyeruhusiwa kusimamisha kazi kwa muda wa kwa ajili ya masomo hangesumbuliwa kiomba kurudishwa kazini. Hayo yanafahamishwa na Emmanuel Mashandari, kiongozi wa muungano wa walimu, baada ya malalamiko ya walimu kutokaribishwa na afisa elimu mikoani. Kwa hayo na mengine, karibuni. Fundi mitambo akiwa ni Odine Ndaikeza. Isanganiro. Habari kamili. Kumezinduliwa rasmi asubuhi ya Alhamisi hii jijini Arusha nchini Tanzania mazungumzo baina ya Warundi awamu ya tano bila upande wa serikali. Mpatanishi msaidizi rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, katika hotuba yake, alieleza kusikitishwa na serikali ya Burundi kutohudhuria kikao hicho. Anaeleza kuwa alijaribu kukaribisha serikali ila juhudi zake zikagonga mwamba. Benjamin Mkapa aliomba waliopo, ikiwemo upande wa UKAWA pamoja na marais mstaafu wa Burundi, kutumia kati iliyosainiwa na wanasiasa mkoani Kayanza na mapendekezo yaliyotolewa katika mkutano jijini Entebbe nchini Uganda, ili wapate hati itakayosaidia nchi kwa maandalizi bora ya uchaguzi mwaka 2020. Ifahamike kuwa uzinduzi rasmi kuwa umepangiliwa hapo jana, bila ofisi ikaamua kuahirisha ikisubiri serikali ya Burundi. Kwa upande wake, serikali ya Burundi nakiri kuwa imepata waraka kutoka nchini Tanzania kama jibu, ila waraka huo haukujibia ombi la serikali. Katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi Bwana Prosper Ntagwamiye anasema kuwa yatakayotoka kwa mazungumzo hayo yatahusu waliohudhuria. Prosper Ntagwamiye anatafsiriwa na Pascal Niyoyankunze. Nivyo iryo kete ryashitse turavye ryanditswe tariki 23 z'ukwezi kw'10 ryo bajyashitse mu shikiranganze tariki 24 z'ukw'10 ariko ndiyo waraka tuliupata, ila uliandikwa tarehe 23 Oktoba na huenda ukawa uliwasili kwenye wizara ya mambo ya nje tarehe 24, ila sisi tuliupata hii leo. Nikiangalia yaliyomo katika barua hilo, ni kama vile hadi leo hatujapewa jibu kwa maombi yetu, kwani serikali ya Burundi ilikuwa imeomba awamu hii ya majadiliano ya tarehe 24 hadi 29 Oktoba iahirishwe kutokana na sababu kwamba mwezi wa Oktoba ni kipindi cha kilio ambapo wanakumbukwa wahanga wawili, yule wa uhuru wa Burundi hayati mwanamfalme Ludoviko Gwagasore pamoja na yule wa demokrasia hayati Melchior Ndadaye. Jambo la pili, serikali ya Burundi ilikuwa imeomba waweke hadharani ajenda ya majadiliano yenyewe. Hapo serikali ilikuwa imekwisha toa msimamo wake, huku ikiomba kutathminiwe namna ya kutekeleza maafikiano baina ya wanasiasa mkoani Kayanza kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Tatu, serikali ilikuwa iliomba kujulishwa orodha ya walioalikwa kwenye mazungumzo yenyewe. Barua tuliyopata ni lile la wizara ya mambo ya nje ya nchi ya Tanzania, ikieleza kuwa yaliyomo ni matamshi ya msuluhishi. Hapo nataka muelewe vizuri. Msuluhishi aliwaambia kwamba haitokuwa rahisi kuahirisha tarehe ya majadiliano, kwa maelezo kuwa walikwisha alika watakaoyashiriki, pia kwamba tayari vyumba vyao kutayarishwa kwenye nyumba za wageni. Sasa msuluhishi, baada ya kuchukulia hayo yote na kuamua kuwaita wanasiasa baada ya serikali kuomba tarehe iahirishwe, kila mtu yaweza kuelewa. Sisi hatuwezi kumuingilia katika kazi zake. Anajua namna alivyopanga shughuli hizo. Umekwisha sikia kwamba hatukujibiwa kwenye maombi yetu. Hadi leo tunasubiri tujibiwe kwa yale tuliyoyauliza. Matokeo hayatatuhusu wakati hatukushiriki. Yasabye kumuhuza yo torera inyishu leta y'u Burundi biracyarinde yuko yishugwa. Bigi bizovamwe bizabibega. Atariho twari. Huyo alikuwa ni katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi, Bwana Prosper Ntahogwamiye. Na chama UPRONA ni moja ya vyama vya siasa vilivyoamua kutohudhuria mazungumzo hayo yanayofanyika jijini Arusha. Kiongozi wa chama hicho anaeleza kuwa kama serikali haikuhudhuria pamoja na chama madarakani, mazungumzo hayo yanakuwa ni ya upande mmoja. Akisimulia Berga Shati, yatakayopendekezwa serikali ndiyo ingekuwa ya kwanza ya kutekeleza matokeo hayo. Tumsikiliza Berga Gashati anatafsiriwa na mwenzetu Didier Nyonzima. Kuna wale ambao tunaweza tukaita kuwa ni makundi muhimu ambayo ni lazima iwe mjini Arusha. Hapa tukizungumzia serikali ya Burundi, chama madarakani na sisi wengine. Sasa wakati ambapo serikali pamoja na chama madarakani hawakushiriki mazungumzo, kwa hiyo sisi tukienda tutakuwa tunaenda kuzungumza na wakina nani? Kwa sababu masuala muhimu ni lazima tuyaulize serikali na chama madarakani. Hii ni sababu ya kwanza iliyosababisha katika chama UPRONA tunajiuliza ni nani atakayetekeleza yale ambayo tutakuwa tumekubaliana katika mazungumzo hayo. Jambo nyingine lililosababisha kususia ni kwamba serikalini walitufahamisha kuwa mwezi huu wa Oktoba ni mwezi wa kukumbuka mashujaa wa taifa waliouawa wakiwa ni mwanamfalme Rwigo Gasore pamoja na Rais Ndadaye. Serikali kaomba mazungumzo aliyopangwa mwezi huu wa Oktoba tangu tarehe 24 hadi tarehe 29 ahirishwe tangu tarehe 1 hadi tarehe 8 za mwezi ujao. Kwa hiyo tunasubiri jibu kutoka ofisi ya msuluhishi ili sisi wote tuweze kushiriki katika mazungumzo hayo baada ya kukubaliana na serikali dhidi ya tarehe hizi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hiyo inaendelea kuitega sikio ni Radio Isanganiro ikisikia kutoka jijini Bujumbura, ikiwa imetimia saa 11 na dakika 8. Tufungue ukurasa wa habari za biashara ambapo uhaba wa mafuta ya gari ya aina ya petroli sawa na yale ya aina ya mazutu yalifiwa mkoani Kitega tangia juzi. Matokeo ni kwamba kimagendo bei ya lita moja ya petroli huuzishwa kati ya 4000 na 6000 sarafu za Burundi, hapa bei yake ya kawaida ikiwa ni pesa 2430 kwa lita moja. Wamiliki wa gari, pikipiki na mitandao mingine inayotumia mafuta wanaomba swala hilo litafutiwe ufumbuzi. Ni habari tuliyoandaliwa na mwenzetu Jerani Nibigira mkoani Kitega. Tangu Ijumaa hii hakuna hata tani moja la mafuta ya kuendesha gari ya aina ya mazutu sawa na ya aina ya esanse katika vituo sita vya ugavi wa mafuta hayo vya mjini Gitega, hata haswa na katika kituo kama hicho cha tarafani Bugendana mkoani Gitega. Ni baada ya kuwa wiki iliyopita uhaba wa mafuta ya kuendesha gari wa muda mfupi ulijitokeza. Ama kimagendo, mafuta ya kuendesha gari ya aina zote yapatikana lakini kwa bei ghali. Mfano, lita moja ya mafuta ya aina ya esanse yauzwa pesa kati ya 4000 na pesa 6000, hapa bei ya kawaida ikiwa ni pesa 2430 lita moja. Nayo lita moja ya mafuta ya aina ya mazutu yauzwa pesa kati ya 3000 na 4000 lita moja, hapa bei yake ya serikali ikiwa ni pesa 2380. Na wafanyakazi wa vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari niliozungumza nao waeleza kuwa hawajui sababu za uhaba wa mafuta ya kuendesha gari wa sasa. Kwa upande wao, wamiliki wa magari, pikipiki na mitambo mingine inayotumia mafuta ya kuendesha gari wanayo hofu kwamba bei ya mafuta hayo yaelekea kupandishwa upya. Kwa hiyo waomba mafuta hayo yapatikane kwa wingi tena kwa bei yake ya sasa. Kutoka Jean Gira, Radio Isanganiro. Shukrani kwa Codes Gerard Nibigira. Na tukisalia hapo Kitega, mwalimu mmoja wa shule la msingi la Bihanga tarafani na mkoani Kitega yuko chini ya ulinzi wa polisi tangia asubuhi ya Alhamisi hii. Hiyo ni baada ya kifo cha mwanafunzi wake aliyomwadhibu vikali Ijumaa ya wiki iliyopita, hadi mtoto kuarithiwa mno, na japokuwa alisafiri kufikishwa katika ofisi ya Betania. Mtoto huyo aliaga dunia hapo jana jioni. Mwalimu mkuu wa shule hilo anaeleza hawezi anajijiwia kukili kwa wa kifo cha mtoto huo, huenda kikasababishwa na vipigo alivyoendeshwa na mwalimu wake. Hapa akisema kuwa ni kusubiri matokeo ya uchunguzi utakaoendeshwa na polisi. Na mwalimu aliyeruhusiwa kusimamisha kazi kwa muda kwa ajili ya kuendelea na masomo hangesumbuliwa akiomba kurudishwa kazini. Anaelezwa na kiongozi wa muungano wa shirika la walimu Konapes baada ya walimu husika waliohitimisha masomo yao katika chuo kikuu cha NS na kupewa waraka na wizara ya elimu ya kurudishwa kazini na kukataliwa na afisa elimu mkoani mbalimbali. Emmanuel Mashandari anaeleza kuwa kamati ya kutoa ajira ingeanzia kwa walimu hao ukichukulia au ukilinganisha na uhaba wa walimu nao arithiwa nchini Burundi. Tumshikilize Emmanuel Mashandari akitafsiriwa na mwenzetu Balen Habyarimana. Tumeona idadi kubwa ya walimu waliokuja kuzitoa hoja wakisema walipata fursa ya kuendelea visomo waliopewa na wizara. Tunafikiri wizara ili watuma kusoma sababu ilikuwa inahitaji waendelee kujinoa. Kile tulicho kiona ni kwamba baada ya kuhitimisha visomo hivyo na wakiwa na vyeti vya IPA 5 waliomba kuajiriwa kwenye wizara ila hawakupata fursa hiyo. Ni kweli wanaweza kukutana sehemu walipokuwa wanafundisha, kuna wengine waliopewa ajira na hawawezi kurejea hapo, ila atafutiwe sehemu nyingine kunapohitajika ili atoe taaluma kutokana na aliyoyasoma kwa faida ya wanafunzi. Wizara ya Elimu, kuna idara husika na kutoa ajira, ishirikiane na idara za elimu mikoani hivyo walimu hawapate ajira. Wizara ichukue hatua na iwaajiri walimu. Mliona mwaka jana kulitumiwa mfumo mzuri wa kutoa ajira kwa walimu ambapo hapakuwepo minung'uniko, ila watambue kwamba miongoni mwa wanaotafutwa kuna waliokuwa wakifundisha, na hivyo ingelikuwa vema wangeanzia kwao ambao walikwenda kuendelea visomo katika kutoa ajira, sababu tunafahamu kwamba kuna uhaba wa walimu mikoani. Emmanuel Mashandari, kiongozi wa muungano wa walimu Konapes, akikaramaniwa na mwenzetu Baden Habyarimana. Na katika habari za afya, 90% ya watoto nchini Burundi walipewa chanjo dhidi ya maradhi ya polio. Hayo yamefahamishwa na mkurugenzi wa mradi wa serikali wa kutoa chanjo. Ni wakati tarehe 24 Oktoba kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku kuu ya kupiga vita maradhi ya polio. Daktari Olivier Njimbere, kiongozi wa mradi huyo, alifahamisha kuwepo kwa kanda za afya ambazo takwimu zingali ndogo za huduma za chanjo. Tumsikilize. Kuva mwaka wa 2006 Burundi bwaremejwe yuko atamugera w'ingwara. Toka mwaka 2006 Burundi ilithibitika kuwa hakuna maradhi ya polio. Ni hatua ya kuridhisha. Nchini Burundi watoto ambao walipewa chanjo ni zaidi ya 90%, lakini mwaka 2009 palijitokeza virusi vya maradhi hayo, lakini tulikuta ni kutoka nchi jirani. Ndio maana wakati huu tunalazimika kuongeza nguvu katika kuhamasisha wananchi ili tuwe macho hasa katika harakati zetu. La kwanza, kuongeza kasi kutoa chanjo ili kutokomeza virusi vya maradhi hayo ya polio. Ni kuwa watoto wote wanapaswa kupewa chanjo kwa kiwango kikubwa ulimwengu pamoja na hata katika ukanda huu. Ni kuwa kanda za afya zifikie chanjo za watoto kwa 80%. Tunatakiwa kwa ujumla nchini kote watoto zaidi ya 90% wao wamepewa chanjo ili walindwe vilivyo. La pili, kuongeza kasi katika kulinda mipaka hasa katika kanda za afya ambazo zinapeana mipaka na nchi jirani, ili kila watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 wenye dalili za maradhi hayo wapimwe. Naweza kuwafahamisha kwamba japo takwimu zinaridhisha, kuna kanda za afya ambazo zinahitaji nguvu zaidi ili sote tushiriki kupiga vita maradhi hayo ya polio. Twese tugire ku murongo umwe kugwanya iyo ngwara y'ubukango. Huyo alikuwa ni Daktari Olivier Nijimbere akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Na hatimaye kubuni shule na kuongezea ujuzi madereva wa usafiri wa ujumla, kuomba serikali rahisishie wanaoingiza gari za usafiri. Hizo ni baadhi ya kazi zitakazopewa kipaumbele na shirika la kusafirisha watu na mzigo nchini Burundi, Atrabu. Charles Ntirampeba, katibu mkuu wa shirika Atrabu, amefahamisha hayo Alhamisi hii katika mkutano na wakilishi wa Atrabu nchini kote. Alaeleza kuwa mafunzo hayo yatasaidia kupunguza idadi ya ajali zinazojitokeza kwa sasa. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami hadi tamati. Ni mtolee shukrani za dhati fundi mitamba alikuwa ni Audrey Ndaikeza, msomaji alikuwa ni mimi Plasidi ni Mungere, nikiwatakia jioni njema.